ochronny organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Krzysztof Zyblewski. O działaniach w sprawie koronawirusa premier chce poinformować liderów opozycji. Zaprasza ich na spotkanie. Na bezpłatnej infolinii można już skonsultować z lekarzami obawy związane z koronawirusem. Numer uruchomiło PZU. Przez rosnącą na Wyspach Brytyjskich liczbę zakażeń przełożono premierę najnowszego Bonda. Premier zaprasza na rozmowę liderów opozycji. Mateusz Morawiecki chce przekazać informacje na temat działań, jakie służby podjęły po potwierdzeniu pierwszego przypadku koronawirusa. Agnieszka Drążkiewicz. Wczoraj narada ze sztabem kryzysowym, dziś spotkanie z wojewodami i zapowiedź rozmów z liderami partii opozycyjnych. Premier Mateusz Morawiecki chce na bieżąco informować o sytuacji związanej z groźnym patogenem z Chin. Chcę pokazać, w jaki sposób my realizujemy krok po kroku najlepsze praktyki. Nie tylko nie mamy się czego wstydzić, ale dostaję komunikaty, że rzeczywiście jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Mówił wczoraj po posiedzeniu sztabu kryzysowego premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu polecił Polfie Tarchomin i Orlenowi produkcję płynów do dezynfekcji. Zostanie złożone zamówienie na 1 000 000 litrów środka dezynfekującego. Ten środek zostanie dostarczony do wszystkich szkół w całej Polsce. Natomiast Polfa Tarchomin będzie produkowała taki środek na potrzeby indywidualne. Zapowiada szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. Orlen uruchomi produkcję w połowie marca, a Polfa w ciągu najbliższych dni. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Chęcin w Świętokrzyskiem zapewniał, że Polska jest przygotowana do walki z koronawirusem, apelował o zachowanie spokoju. Żebyście Państwo nie ulegali jakiemuś niepotrzebnemu, zbytniemu zaniepokojeniu. Proszę zachować ostrożność, ale naprawdę panujemy w tej chwili nad sytuacją. Proszę, żebyście Państwo byli szczególnie wyczuleni, ale przede wszystkim to, co cały czas powtarzamy, higiena osobista. Czyli proszę po prostu myć te ręce jak najczęściej. W związku z pierwszym przypadkiem koronawirusa kampanii prezydenckiej nie zawiesi Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w Kutnie zapowiedziała, że powoła specjalny zespół specjalistów, którzy mają jej doradzać w sprawie epidemii. Zawsze dobrze mieć wiedzę i zawsze lepiej korzystać z doświadczenia wiedzy innych ludzi. To są specjaliści, którzy pracowali i pracują w tej dziedzinie i będzie to dla mnie i dla moich kolegów duże doświadczenie, kiedy oni będą opisywali sytuację, sprawdzali, czy wszystko działa, gdzie można coś poprawić, gdzie można wspomóc to, żebyśmy się czuli bezpiecznie. Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że na swoich spotkaniach wyborczych będzie rozdawać środki do dezynfekcji. Każdy może już skonsultować się z lekarzem i otrzymać poradę w sprawie koronawirusa na infolinii, którą uruchomiło PZU. Obsługują ją lekarze i konsultanci medyczni, mówi prezes PZU Zdrowie Julita Czyżewska. Specjalnie przeszkoleni konsultanci medyczni, którzy wcześniej mieli cykl warsztatów z lekarzami i oni są przygotowani na najczęstsze wątpliwości Polaków związane z koronawirusem. Na start kilkudziesięciu konsultantów rozmawia i jest dedykowanych do rozmów z pacjentami oraz przeszło 100 lekarzy. A w związku z koronawirusem LOT przedłużył zawieszenie rejsów między Warszawą a Pekinem, mówi rzecznik linii lotniczych Michał Czernicki. Mówimy tu o przedłużeniu okresu zawieszenia rejsów na trasie Warszawa-Pekin do 24 kwietnia, a także tymczasowym zawieszeniu rejsów wykonywanych na trasie Budapeszt-Seul do 8 kwietnia bieżącego roku. Także informujemy, że rejsy na trasie Warszawa-Mediolan są wykonywane z częstotliwością 2 zamiast 3 razy dziennie. Przez koronawirusa opóźniona została premiera najnowszego Bonda. Uroczysty pokaz filmu o przygodach agenta 007 zaplanowany w londyńskiej Royal Albert Hall został odwołany. Nowa data premiery to listopad. Brytyjskie władze nie wykluczają, że jeśli sytuacja się pogorszy, będzie trzeba odwołać część imprez masowych. 007 przegrał z koronawirusem. To efekt uważnej analizy globalnego rynku. Czytamy w oświadczeniu dystrybutora. Innymi słowy, chodzi o to, że ludzie mogą po prostu unikać wychodzenia do kina. O tej porze roku szelest kartek zawsze rozlegał się w hali Olimpia na zachodzie Londynu, ale nie tym razem. Londyńskie targi książki odwołane. Ale już Crafts, czyli wielka londyńska wystawa psów, dojdzie do skutku. Udostępniamy 3000 dodatkowych butelek żelu do rąk, zwiększyliśmy też liczbę umywalek. Mówi BBC Phil Lambert, jeden z organizatorów. Władze słynnej angielskiej ligi piłkarskiej Premier League nie przewidują na razie anulowania meczów czy grania przy zamkniętych trybunach, ale podkreślają, to może się zmienić, bo codziennie konsultujemy się w tej sprawie ze służbami medycznymi i rządem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Jan Kołucki. Piłkarze Legii Warszawa może jeszcze nie są na autostradzie do Mistrzostwa Polski, ale na pewno na drodze ekspresowej. Podopieczni Aleksandra Wukowicza mają 9 punktów przewagi nad drugą w tabeli Krakowią i trzecim Śląskiem Wrocław. Wszystko dzięki wczorajszemu zwycięstwu nad Lechią Gdańsk 2-0. Gole strzelali Paweł Wszołek i Mateusz Cholewiak. Legia wygrała zasłużenie, przyznał po ostatnim gwizdku trener Lechii Piotr Stokowiec. Myślę, że Legia była lepszą drużyną, w ofensywie szczególnie była bardziej kreatywna i stwarzała te sytuacje. My organizacyjnie w defensywie dobrze się przesuwaliśmy, dobrze broniliśmy, ale jednak na ofensywę to było za mało. Za mało konkretów, za mało strzałów, za mało gry na połowie przeciwnika, ale na nic więcej nas nie było stać i tak to wyglądało. W innych meczach ŁKS Łódź wygrał z Zagłębiem Lubin 3-2, Śląsk Wrocław pokonał Koronę Kielce 2-1, a Piast Gliwice był lepszy od Arki Gdynia. Mistrzowie Polski wygrali 1-0. Ale grano też za granicą. Piłkarze PSG wygrali z Olimpikiem Lyon 5-1 i awansowali do finału Pucharu Francji. W Hiszpanii Real Sociedad pokonał trzecioligowy Mirandes i awansował do finału Pucharu Króla, a na Wyspach Brytyjskich Tottenham przegrał po rzutach karnych z Norwich i nie awansował do ćwierćfinału Pucharu Anglii. Teraz wróćmy do tego, o czym była mowa mniej więcej pół godziny temu, czyli o koronawirusie w sporcie. Niektóre imprezy są odwoływane, inne przekładane, a jeszcze inne odbędą się bez udziału publiczności. Wczoraj wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce i od razu pojawiły się pytania, co z marcowymi meczami piłkarskiej reprezentacji Polski. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk uspokaja. Jeśli będą odwoływane mecze, to będzie odwoływał je organizator z PZPN-em, myślę, ale na wniosek tego, co będziemy mieć komunikowane z państwa. Więc czekamy spokojnie, nic się na razie takiego nie dzieje, nie ma żadnych komunikatów, żebyśmy musieli coś odwoływać, dlatego nie ma zagrożenia. Jeśli takie decyzje będą podejmowane, to myślę, że jest to sytuacja wyjątkowa i najważniejsze jest zdrowie i tego powinniśmy być świadomi. I na koniec koszykarska Liga NBA. W najciekawszym meczu liderzy konferencji wschodniej, zawodnicy Milwaukee Bucks, wygrali z Indiana Pacers 119-100. Więcej informacji zza oceanu w wiadomościach sportowych za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chyba słoneczny dzień będzie, bo zachmurzenie przeważnie będzie małe i umiarkowane. Na północy i zachodzie okresami duże i tam miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. 5 stopni w Zakopanem, 6 w Suwałkach, 7 w Rzeszowie, Przemyślu, Gdańsku i Olsztynie, 8 w Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Kielcach, Łodzi, 9 w Gorzowie, Warszawie i Krakowie, 10 w Katowicach, Zielonej Górze, Szczecinie i w Opolu. Najcieplej będzie dziś we Wrocławiu i w Jeleniej Górze. 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Prawdziwy profesjonalista zasługuje na najlepszą ofertę. Dlatego teraz nowego Ducato mamy w atrakcyjnym leasingu 100% i z wysokimi rabatami. Odkryj moc możliwości dla Twojego biznesu w salonach i na fiatprofessional.pl. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen.

Andrzej Duda straci poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński był bardzo zły. Spotkanie trwało 12 minut. No ile to są naprawdę poważne tematy w naszym kraju. Jakieś doniesienie jednego z tabloidów. Czyli naprawdę, to jest niepoważny temat. Nie należy tego poważnie traktować. Ja rozumiem, że rzecz dotyczy... Zaatakowałam pana tabloidem. Ja rozumiem, bo miałem okazję, pani redaktor mi to pokazała, miałem okazję ten artykuł przeczytać przed programem, przed audycją. Pan prezydent rozważa w tej chwili tą kwestię podpisania ustawy o wsparciu finansowym, a właściwie rekompensacie, bo dla mediów publicznych rekompensacie za utracone wpływy. I pan prezydent taką decyzję podejmie, z tego co pamiętam, chyba do jutra ma czas do tego, żeby taką decyzję podjąć i na tą decyzję czekamy. Czyli to jest w ogóle wszystko wyssane z palca, wyssane. Żeby nie powiedzieć z brudnego palca. No, już nie wiem tam z jakiego, ale naprawdę nie należy poważnie traktować tego typu doniesień. Czy wystąpienie pierwszego w Polsce przypadku zakażenia koronawirusem jakoś wpływa na sposób funkcjonowania Rady Ministrów? Czy tylko Ministerstwo Zdrowia i Kancelaria Premiera wpływa. Pracują w trybie nadzwyczajnym? Oczywiście, że wpływa. Cały rząd pracuje w trybie nadzwyczajnym, bo to nie jest tylko kwestia ministra zdrowia. No chociażby, mogę powiedzieć, ze swojego podwórka. No właśnie, jakie pan ma zadania dodatkowe? Agencja Rezerw Materiałowych to jest instytucja, która mi podlega i to jest instytucja, która ma ogromną rolę w tej chwili odgrywa, jeśli chodzi o zapewnienie w odpowiedniej ilości produktów niezbędnych do tego, żeby skutecznie zwalczyć z koronawirusem, w chociażby maseczek i innych kwestii. Intensywnie w tej chwili, nie w tej chwili, bo od pewnego czasu szukamy możliwości zwiększenia zasobów państwa w tym zakresie, tak żebyśmy mieli, że tak powiem, nie tylko tyle potrzeba, nawet na zapas. I to się udaje. No właśnie, 1 000 000 litrów środka dezynfekującego trafi do wszystkich polskich szkół, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Środki te na zlecenie rządu wyprodukuje Orlen i Polfar Chomin. A PZU, jak zapowiedział prezydent z kolei, uruchomi linię telemedycyna. Możliwy jest inny udział spółek Skarbu Państwa w walce z koronawirusem? Panie doktor, oczywiście każde zaangażowanie, które jest niezbędne, będzie uruchamiane, również jeśli chodzi o spółki. Ja chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, my przestawiliśmy w tej chwili te tryby państwa rzeczywiście na tą sytuację nadzwyczajną, która no, już nawet nie puka do naszych drzwi, ale już jakby mamy od wczoraj koronawirusa w Polsce. I jesteśmy przygotowani do tego, żeby skutecznie z nim walczyć. Przygotowujemy się od dłuższego czasu, od kiedy tylko pojawił się koronawirus w Europie. Od tego czasu pan premier rzeczywiście niezwykle intensywnie nas zadaniuje wszystkich w tej sprawie. Każdy na swoim odcinku to działania podejmuje. No minister zdrowia, to naturalne, jest tą wiodącym organem państwa, który w tej sprawie działa, ale wszyscy, zarówno wojewodowie, administracja ta terenowa, jak i wszystkie inne ministerstwa, jak również spółki, wszyscy jesteśmy gotowi do tego, żeby swoją rolę wypełnić. A co to znaczy na zlecenie rządu, ta produkcja? Czy to jest tak, że trzeba się będzie dołożyć do tego, czy to będzie normalna komercyjna produkcja, za którą zapłaci budżet państwa? No budżet państwa tutaj musi być zaangażowany i omówił o tym chociażby wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki, że te pieniądze są przekazywane. No, chociażby to, co mówiłem przed chwilą, no, trzeba było rzeczywiście uruchomić dodatkowe środki, przesuwać środki w ramach budżetu właśnie chociażby na zakupy, dodatkowe zakupy, czy to maseczek, czy to właśnie tych płynów dezynfekujących. No, to jest oczywiste. To się dzieje, ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Czy trzeba będzie nowelizować budżet, który jeszcze nie jest do końca uchwalony, bo przecież wraca z poprawkami Na razie działamy w ramach tego obowiązującego budżetu jako prowizorium budżetowym, bo słusznie pani mówi, że on jeszcze nie jest obowiązujący, ale my nie jesteśmy w stanie przecież przewidzieć skali potrzeb, skali wyzwań, które przed nami staną. Na razie mamy jeden przypadek. Ale to trzeba brać pod uwagę, rozumiem. Trzeba brać pod uwagę wszystkie możliwości, ponieważ, jak mówię, dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się sytuacja do końca rozwinie. My jesteśmy przygotowani, natomiast no, skali nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Niezwykle ważne jest, żeby w tej chwili jak najszybciej przyjąć ustawę rządową, tą specustawę, która ma ułatwić walkę z koronawirusem. Ja mogę przyłączyć się do tych apeli również i pana premiera i wszystkich nas o to, żeby Senat jak najszybciej tą ustawę przyjął, żeby ona mogła obowiązywać. Bo chociażby, pani redaktor, to, o czym pani mówi, no te zakupy. My mamy, działamy w trybie zamówień publicznych. No, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby prowadzić długotrwałych procedur, wdrażać długotrwałe procedury w sytuacji, kiedy trzeba natychmiast kupować chociażby dostępne na rynku nie tylko polskim, ale również zagranicznym, bo również za granicą szukamy tych produktów, dostępne środki medyczne. Panie premierze, czy trzeba będzie jakoś wspomóc polską gospodarkę, jeżeli ten kryzys związany z koronawirusem będzie poważny? Koronawirus już odbija się na gospodarce i to w skali globalnej, no nie polskiej, tylko w skali globalnej. Ale jeśli właśnie będzie wyraźnie odbijał się na polskiej gospodarce? To będziemy takie działania oczywiście też podejmować. My mamy w tej chwili już pierwsze analizy ze strony również Komisji, Instytucji Europejskiej, również Banku Światowego, które wskazują na to, że będzie tu wpływ na wysokość wzrostu gospodarczego w tym wymiarze, jak mówię, ogólnym, wymiarze globalnym, nie polskim. Postaramy się, żeby ten wpływ na polską gospodarkę był oczywiście jak najmniejszy. Natomiast jak mówię, ale co rząd ja się odwołuję też do tego, co wczoraj padało z ust polityków europejskich. No, naprawdę w tej chwili my nie możemy niczego wieszczyć, bo my nie wiemy naprawdę, przed jakim rozmiarem problemu stoimy i jakie to będzie miało do końca konsekwencje. No, to jest sytuacja nadzwyczajna. Są dwie szkoły. Nie przygotowujemy planu B, bo jak przygotujemy, to na pewno trzeba go będzie zastosować i jest druga szkoła, że jednak ten plan B powinien być na wszelki wypadek. Tak, i my jesteśmy przygotowani na różne okazje. Mogę w tej chwili tylko tyle powiedzieć. Rzeczywiście my już widzimy w tej chwili chociażby po giełdzie, prawda? Widzimy, że to wszystko, co wiąże się z koronawirusem, ma wpływ swój na giełdę. W dużej mierze też musimy to wyraźnie powiedzieć. Są to objawy pewnej paniki, prawda? To zawsze się wiąże z tego typu zdarzeniami. To jest naturalne, ale musimy ograniczać zasięg tej paniki. Ale oprócz paniki są fakty takie jak komponenty z Chin, prawda? Brak komponentów. Oczywiście, że są tak. Takie rzeczy, które nie wynikają z paniki. Ale o tym i chciałbym bardzo właśnie powiedzieć, bo o tym mówił również pan premier Mateusz Morawiecki wczoraj. Nie możemy naprawdę ulegać panice, nie możemy pogłębiać tych negatywnych trendów poprzez nasze zachowania. Wszyscy musimy zachować spokój. To jest ogromna odpowiedzialność polityków, ogromna odpowiedzialność mediów, żeby rzetelnie informować, ale nie wzbudzać niepotrzebnego niepokoju, bo jak mówię, jesteśmy przygotowani rzeczywiście na wszystkie scenariusze i będziemy w zależności od sytuacji reagować. Panie premierze, Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała wczoraj, że powstanie zespół, a właściwie chyba on już powstał, od epidemii, taki będzie kampanijny zespół z ekspertami do spraw monitorowania koronawirusa. Myśli pan, że rządowi przyda się takie wsparcie? Pani, bardzo mnie to niepokoi, to o czym pani mówi, bo to pokazuje, że kandydatka opozycji, czy w ogóle szerzej może opozycja, dostrzega w tym zagrożeniu dla zdrowia Polaków świetną okazję do tego, żeby zbijać kapitał polityczny, a to naprawdę jest nie tędy droga. My chcemy współpracować w tym zakresie z opozycją, instytucje państwa będą współpracować. No, mamy zapowiedź chociażby ze strony pana premiera spotkania wraz z szefem kancelarii premiera i ministrem zdrowia z przedstawicielami opozycji. Więc politycy PSL i Konfederacji deklarują udział. Znaczy nie wyobrażam Koalicja sobie. Obywatelska i Lewica nie wykluczają. To już pokazuje też po prostu jakieś absurdalne zupełnie zachowania ze strony tej najbardziej, jak można powiedzieć, betonowej części opozycji. Ale że co? Która betonowa? Ta, która nie wyklucza, to już jest jakaś gra taka. No, zamiast od razu powiedzieć, że tak, jesteśmy gotowi do współpracy, chcemy rozmawiać. To jest coś naturalnego. Natomiast wie pani, już takie od razu taki komunikat na zasadzie nie wykluczamy, zastanowimy się, od razu pokazuje, że nie ma woli z tamtej strony, żeby normalnie w takiej sytuacji zagrożenia, takiej sytuacji, która w naturalny sposób powinna nas jednoczyć do wspólnego działania, ci państwo myślą nie tymi kategoriami, tylko myślą kategoriami tego, jak tutaj dokopać, jak zbić swój interes polityczny w kampanii wyborczej. Ale panie premierze, to nie jest jakieś oficjalne oświadczenie. Pewnie politycy zostali zapytani, którzy byli akurat... Ale wracam do tego zespołu. Tworzenie takiego zespołu, który ma co robić? Ma konkurencyjnie działać w stosunku do instytucji państwa, ma zajmować się wzbudzaniem właśnie niepokoju, ma polegać na tym, żeby Polaków przekonywać, że jest źle, że nie jesteśmy przygotowani do tego. No, to jest działanie nieodpowiedzialne, naprawdę. Działanie obliczone właśnie na to, żeby grać na takich emocjach, które są, mówię, naturalne w tym przypadku, bo oczywiście wszyscy mają prawo do tego, żeby się obawiać zagrożeń i nie można na tym żerować. Nie można żerować na tego typu obawach ludzkich i próbować wygrywać tutaj jakieś swoje polityczne gierki. Prezydent powiedział wczoraj, że jeśli wirus będzie się rozprzestrzeniał, trzeba będzie zawiesić zgromadzenia, także te kampanijne. Jak mogłaby wyglądać taka kampania obecnie urzędującego prezydenta, która była oparta w dużym stopniu poprzednia i teraz też na spotkaniach z ludźmi? Przede wszystkim ta wypowiedź pana prezydenta pokazuje wielką odpowiedzialność pana prezydenta również za to, co się w tej chwili dzieje, bo w oczywisty sposób ma pani tutaj rację. Takie działania, które by mówiły o tym, że nie gromadzimy się, nie ma możliwości gromadzenia się, uderzyłyby oczywiście wszystkim w kampanię pana prezydenta Andrzeja Dudy. O tak, to pan prezydent Andrzej Duda jest tym prezydentem, który się spotyka, który rozmawia z ludźmi. Inni idą jego śladem, też się spotykają. Pan prezydent na tych spotkaniach zyskuje, a ci inni, a myślę przede wszystkim kandydatka Koalicji Obywatelskiej, na takich spotkaniach raczej nie zyska, no bo widać wtedy jej sztuczność, jej brak rzeczywiście pomysłu na prezydenturę, na Polskę, więc myślę, że akurat tutaj może być zadowolenie, gdyby nie było tych spotkań. Byłoby to jakieś alibi do tego, żeby tych spotkań nie organizować. Panie premierze, wczoraj taka intensywna dyskusja się odbywała w internecie z powodu tego, że pan prezydent podpisał na peronie w Końskich program Kolej Plus. Czy to był jednak dobry taki widok pana prezydenta? Czy był dobry pod tym względem, że jest tyle interpretacji? Jedni mówią, że to świetnie, inni mówią, że to beznadziejne, że prezydent osamotniony, drudzy mówią, że to Końskie osamotnione, a teraz nie będą. Prezydent nie jest w żadnym wypadku osamotniony. Można było zobaczyć tłumy, które witały pana prezydenta w Końskich, które witały w Chęcinach, ludzi, którzy widzą nadzieję w tych zmianach, które Prawo i Sprawiedliwość w Polsce wprowadza przez ostatnie lata. Ten peron w Końskich jest dobrym przykładem tego, jaką politykę prowadzili nasi poprzednicy, nasi konkurenci z Platformy Obywatelskiej, którzy zwijali. No i państwo też już parę lat rządzą. I z trudem odbudowujemy to, co nasi poprzednicy zniszczyli. Odbudowujemy posterunki policji, odbudowujemy placówki pocztowe, połączenia autobusowe, kolejowe. To wszystko, co było zwijane przez poprzednie lata, ta Polska, która była zaniedbana, która miała być Polską gorszej kategorii, ci ludzie, którzy mieszkają w małych miastach, którzy mieszkają na wsi, którzy byli zapomnieni, jakby odsunięci na margines, wracają dzisiaj. Ale program jest bardzo dobry. Ja tylko pytam o zdjęcie, o sytuację, która się wpisuje w kampanię. I to zdjęcie i ta sytuacja bardzo dobrze ilustruje to, co mówię. Ten właśnie opuszczony peron w Końskich jest wizytówką rządów naszych poprzedników, którzy dzisiaj chcą wrócić do władzy poprzez prezydenturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej czy Władysława Kosiniaka-Kamysza i pokazuje, że jest alternatywa, że tą alternatywę my od 4 lat realizujemy, dobrą alternatywę właśnie dla Polski lokalnej. Dziękuję bardzo. Ciąg dalszy nastąpi następnym razem. Wicepremier Jacek Sasin, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Wyjątkowe zestawy telewizorów. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K marki Sony z technologią Triluminos za 4999 zł. Otrzymasz drugi telewizor w zestawie. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Infekcje nawracają? Pora na lek przeciwwirusowy. Sięgnij po Neozine Forte. To tabletki z podwójną dawką nowoczesnej substancji o działaniu przeciwwirusowym i zwiększającym odporność. Neozine Forte zwiększa odporność, działa na wirusy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg Neozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Pora na skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Polak zakażony koronawirusem podróżował po Niemczech autobusem. Zachorował po powrocie do kraju. Przebywa na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Jest w dobrym stanie. Przewoźnik autobusowy poinformował, że mężczyzna zakończył podróż w Słubicach. Autokar zabierał pasażerów z 5 niemieckich miast i jechał do miejscowości w północnej Polsce. Pojazd od niedzieli nie opuścił kraju i ma zostać poddany dezynfekcji. Obaj kierowcy czują się dobrze. Pasażerowie, którzy podróżowali z zakażonym mężczyzną, zostali już zidentyfikowani, poinformował Ministerstwo Zdrowia. Wojsko szykuje się do ćwiczeń Defender Europe. Będą to największe manewry w ostatnich 25 latach. Stany Zjednoczone przerzucą do naszego kraju 14 tysięcy żołnierzy i prawie 1200 pojazdów. Zastępca dowódcy amerykańskich sił lądowych w Europie powiedział, że na przebieg ćwiczeń nie będzie miał wpływu koronawirus. Główna część manewrów zaplanowana jest na przełom kwietnia i maja. Dotychczasowy wicepremier Denys Szmychal został nowym szefem ukraińskiego rządu. Kandydaturę zaproponowaną przez prezydenta Wołodymyra Zołenskiego zaakceptowała Rada Najwyższa. W pierwszym przemówieniu przed parlamentem nowy premier zapowiedział podniesienie wynagrodzeń i emerytur. Jedna osoba zginęła w wypadku w Starym Mieście w Wielkopolsce. Około 7 rano doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Droga krajowa nr 25 na odcinku Rychwał-Konin jest zablokowana. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weżka. Resort pracy ma dzisiaj podać szacunkowe dane o stopie bezrobocia w lutym. Według Eurostatu w styczniu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9%. Lepiej w całej Unii Europejskiej było tylko w Czechach, gdzie bezrobocie wyniosło 2%. Komentuje wiceminister pracy Alina Nowak. To są bardzo dobre dane dla osób, które poszukują zatrudnienia lub które chcą też zmienić pracę. To jest dobry moment, żeby właśnie w taki sposób do tego podejść i rozwijać swoje kwalifikacje i kompetencje, zmieniając czasami też zatrudnienie. Pytanie, czy zagrożenie epidemią koronawirusa może pogorszyć obraz polskiego rynku pracy? Nie wydaje mi się, żeby koronawirus miał wpływ na rynek pracy. Jako państwo jesteśmy przygotowani. Wszystkie procedury mamy wdrożone i myślę, że to negatywnego skutku, negatywnych konsekwencji dla rynku pracy nie będzie miało. Więcej o sytuacji na rynku pracy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych zatrudnionych w dużych firmach ustabilizowała się, przekonuje prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Paweł Borys przyznał, że na przełomie roku odnotowano pewien odpływ liczby uczestników programu, ale zdaniem szefa PFR miał on charakter techniczny. Były pewne wahania tej liczby, które częściowo wynikały z tego, że instytucje finansowe jeszcze weryfikowały te bazy, które do nas zgłaszały. W pełni ta liczba ustabilizowała się już w lutym i w ostatnich tygodniach widzimy nawet kilkutysięczny wzrost liczby uczestników PPK, co nas cieszy. W pierwszym etapie do PPK przystąpiło ponad 1 000 000 pracowników największych firm zatrudniających powyżej 250 osób, 39% wszystkich zatrudnionych w tym sektorze. Dotychczas uczestnicy programu wpłacili do PPK ponad 540 milionów złotych. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę o 9:30. Zapraszam na informator ekonomiczny. W czwartek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane na północy i zachodzie, okresami dużej, tam miejscami opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na północy, około 8 w centrum, do 10 na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No, no tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 9. Teraz będzie piosenka dnia. Wczoraj już zapowiadaliśmy, co to takiego, więc nie będzie niespodzianki. To będzie pan Rufus. Forever be a damsel in distress. Will you forever be a harbinger of loneliness? Yes, I remember smiles. Yes, I remember wilds behind the square of snow, under the English moon, within the Chelsea sky. Rufus Wainwright w naszej piosence dnia. Mówiłem o tym, że mało chmur będzie dzisiaj w ciągu dnia i że przy Myśliwieckiej za oknem piękne słońce, no takie okno i takie słońce, że napatrzeć się nie można. Chyba nie tylko ja tak mam. Ja mam taki apel, bo dzisiaj jest taki przepiękny, przepiękny dzień, bo ja sobie tak idę sobie do pracy i tak sobie pomyślałam, kurde mol, kochani, zwolnijcie, przestańcie na moment. Popatrzcie w słońce i poczujcie, jakie ono jest pięknie cieplutkie, jak ono grzeje już. Przystańcie na moment, przystańcie, no bo jest tak cudownie dzisiaj, bo tak wszyscy pędzą, nie wiadomo dokąd. Cholera, taki apel miałam. To jest słuszna koncepcja. Taka poranna porcja zachwytu. I ja do tego zachwytu dokładam piosenkę. summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Tak w odpowiedzi do tego, co mówiła pani przed chwileczką, żeby zwolnić w drodze do pracy, to ja chciałam się pochwalić, że ja w ogóle zostaję dzisiaj w domu i w ogóle nie idę do pracy, właśnie idę do zimowego ogródka. Także płynę razem tym, co przedmówczyni zaproponowała. Chwytam dzień, chwytam zimę jeszcze, nadchodzącą wiosnę. No też słucham pana redaktora. Pozdrawiam serdecznie, miłego, pięknego dnia. Wszystkiego dobrego. Za 18 minut 9. Przepraszam, a można się do tego fanklubu też pana zapisać? Bo widzę, że pełno się robi. Nie, już zamknięte jest. Okej. Muzyczny rozkład jazdy. Ale proszę pana, jest otwarty jeszcze fanklub Słonecznego Dnia. To ja zawsze. Zresztą mogę być nawet wiceprezesem. A zaczniemy od Bushu. Właściwie bardzo dobrze. Busha. Bush. Nam przegrywa i nie jest to Kate Bush. Fani muzyki lat 90. wiedzą, o co chodzi. Pracowicy Czerwiec szykuje się dla tych, którzy czują słabość do amerykańskiego gitarowego grania z tamtych lat. Już się zdążyli zapowiedzieć takie zespoły jak właściwie artyści jak Korn, Deftones, Jimmy Eat World, Sum 41, Three Doors Down czy System of a Down. A teraz do tego zestawu dołącza właśnie grupa Bush. Najbardziej amerykańsko brzmiący z brytyjskich zespołów z tamtych czasów. The sadness is the emptiness with shadows in the rain. She covered me in loneliness like flowers on a grave. Like flowers on a grave. Zatem kto do Buszu to 9 czerwca po 7 latach przerwy. Można sobie zajrzeć nad Wisłę. Zagrają w warszawskiej Proximie. W maju powinien ukazać się ich nowy album zatytułowany The Kingdom, a właśnie pojawiła się zapowiedź, czyli piosenka Flowers on a Grave. I to był Bush, a teraz troszkę na przekór o tym, że idzie zima. Zaśpiewają oni, kwiat jabłoni, rym niepotrzebny. Pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. No właśnie, jeszcze może iść, bo jeszcze w marcu ma trochę dni do tego, żeby pohulać. Kwiat jabłoni. Uwielbiam tę piosenkę, świetnie się sprawdza w samochodzie. Jest w niej coś takiego. Urokliwa. A dlaczego kwiat jabłoni? No bo zaczynamy zwolna bacznie przyglądać się letnim festiwalom. Kazimiernication to impreza, która odbędzie się już po raz siódmy w Kamieniołomach w Kazimierzu nad Wisłą i potrwa pięć dni od środy 15 do niedzieli 19 lipca. Swój udział jak do tej pory potwierdzili Nosowska, Baz Astral i Igo, Natalia Przybysz, Mrozu, Król, Baranowski, no i właśnie oni, kwiat jabłoni. Znów się rymnęło. Ale to ponad jeszcze nie wszystko. W cenę karnetu, która obecnie wynosi 269 zł, wliczone zostały koncerty, wykłady, natura oraz przygody. A wśród tych ostatnich m.in. uwaga. Spodoba się. Bitwa na poduszki, ale też Silent Disco, podczas którego zagrzewać do tupania na rynkowej posadce będą DJ Eprom, DJ Spike, DJ Klocek oraz Szałowy Piotrek. Przepraszam, ale machałem Ani. No ale machnąłeś i już no i zaczęło grać. Tak, już teraz wszystko pozamiatane. Wczoraj powiedzieliśmy, że trwają właściwie dyskusje, dysputy, krążą plotki. Od razu słuchacz, pozdrawiamy Marcina, że to nie plotki, że to już potwierdzone. No i co? No to już wystarczy powiedzieć, że Phil Collins, Mike Rutherford, Tony Banks znów zagrają razem do Spół Genesis. Schodzi się po raz kolejny, by występować na żywo. Na razie ogłoszono koncerty w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Trasa zatytułowana Last Domino potrwa od 16 listopada do 11 grudnia. I w tym czasie panowie wystąpią 10-krotnie w 9 miastach. No właśnie. Piękne miasta na trasie. Oczywiście dwukrotnie Londyn. Sprzedaż biletów zacznie się jutro, a Genesis schodzą się po 13 latach przerwy. W 2007 roku zagrali w sumie 48 koncertów, w tym w Chorzowie 21 lipca. Czy wrócą do nas i tym razem? Wtedy w Polsce zarobili ledwie niecałe $1,5 miliona, co było niemal najgorszym wynikiem całej trasy. Czy są tu fani Genesis?